โรมบทที่สองเพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านพิพากษาอีกคนหนึ่งนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อพิพากษาเขาก็ได้ลงโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอ๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงทำให้ประจักษ์เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขาสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงโทษคนที่มักเห็นแก่ตัวและไม่ประพฤติตามสัจจะแต่ประพฤติชั่วความทุกขเวทนาจะเกิดแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยแต่ศักดิ์ศรีเกียรติและสันติสุขจะมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดีแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยพวกที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและพวกที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็จะต้องถูกพิพากษาตามธรรมบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อคนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและมโนธรรมก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้ก็ได้ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นแต่ถ้าท่านเรียกตัวเองว่ายิวและพึ่งธรรมบัญญัติและอวดว่าตนมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าและว่าท่านรู้จักพระประสงค์ของพระองค์และเห็นชอบในสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าได้เรียนจากธรรมบัญญัติและถ้าท่านมั่นใจว่าเป็นผู้จูงคนตาบอดเป็นความสว่างให้แก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดเป็นผู้สอนคนโง่เป็นครูสอนเด็กเพราะท่านมีแบบจำลองของความรู้และความจริงในธรรมบัญญัตินั้นฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือขณะที่ท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ตัวท่านเองลักหรือเปล่าท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณีตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่าท่านผู้รังเกียจรูปเคารพตัวท่านเองปล้นวิหารไหมท่านผู้โอ้อวดว่ามีธรรมบัญญัติตัวท่านเองยังลบหลู่พระเกียรติพระเจ้าด้วยการละเมิดธรรมบัญญัติหรือเปล่าเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า พระนามของพระเจ้าเป็นที่ดูหมิ่นท่ามกลางคนต่างชาติก็เพราะพวกท่าน ถ้าท่านประพฤติตามธรรมบัญญัติพิธีเข้าสุนัตก็เป็นประโยชน์จริงแต่ถ้าท่านละเมิดธรรมบัญญัติการที่ท่านเข้าสุนัตนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตยังประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วการที่เขาไม่ได้เข้าสุนัตนั้นจะถือว่าเขาได้เข้าแล้วไม่ใช่หรือและพวกที่ไม่เข้าสุนัตทางร่างกายแต่ประพฤติตามธรรมบัญญัติเขาจะพิพากษาท่านผู้มีประมวลธรรมบัญญัติและได้เข้าสุนัตแล้วแต่ยังละเมิดธรรมบัญญัตินั้นเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่คนยิวแต่ภายนอกเท่านั้นและการเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้นคนเป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้นั้น เป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามตัวบทบัญญัติคนอย่างนั้นไม่ได้รับการยกย่องจากมนุษย์แต่ได้รับจากพระเจ้า